Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 sierpnia, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia na Jeziorze Osieckim w Kujawsko-Pomorskiem. Z wody wyciągnięto 50-latka, który mimo reanimacji zmarł. W planach kontynuacja reform, wzmacnianie pozycji Polski, a także ułatwienia gospodarcze i inwestycje. Mówił o tym premier na spotkaniu z mieszkańcami Sandomierza. W pobliżu indonezyjskiej wyspy Lombok kolejne trzęsienie ziemi. Na razie nie ma informacji o zniszczeniach lub fali tsunami. Mężczyzna utonął w Jeziorze Osieckim w Kujawsko-Pomorskiem. Wyciągnięto go z wody, reanimowano, ale nie udało się go uratować. Mężczyzna miał około 50 lat. Służby o wypadku nad wodą zaalarmował najprawdopodobniej jeden ze świadków zdarzenia. Jak doszło do tragedii, to będzie wyjaśniać teraz prokuratura. Podczas tych wakacji utonęło już ponad 300 osób. Za umyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym odpowie kierowca ukraińskiego autobusu, który miał wypadek w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu. 42-letni Mykoła Eł usłyszał zarzuty. Śledczy chcą dla niego tymczasowego aresztu. Mężczyzna podczas dzisiejszego przesłuchania powiedział, że jechał z prędkością 50-60 km na godzinę, ale ograniczenia do 30 km na godzinę nie zauważył. Przed prokuratorami nie przyznał się do winy. Prowadzony przez Ukraińca autobus w nocy z piątku na sobotę wypadł z drogi, przebił barierę i stoczył się z wysokiej skarpy. Zginęły 3 osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kontynuowanie reform, wzmacnianie pozycji Polski w Unii Europejskiej oraz ułatwienia podatkowe i inwestycje w drogi lokalne. Mówił o tym w Sandomierzu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w wiecu wyborczym, pierwszym po oficjalnym rozpoczęciu kampanii przed wyborami samorządowymi. Wystąpienie premiera w Sandomierzu obserwował Karol Darmoros. Dla zdrowia demokracji potrzebna jest zmiana we władzach samorządowych, mówił Mateusz Morawiecki, przypominając, że PO i PSL rządzą w 15 na 16 województw. Szef rządu odniósł się też do kampanii billboardowej opozycji pod hasłem PiS wziął miliony. Te wasze miliardy, które wyście folgowali przestępcom podatkowym, mafiom, międzynarodowym korporacjom, które nie płaciły w Polsce podatku, my te miliardy wzięliśmy i daliśmy je ludziom. Premier powtórzył też elementy rządowego programu dla wsi. Program dodatkowych pieniędzy na ubezpieczenia od upraw rolnych. Polska ziemia ma być w polskich rękach. Zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego. Premier przekonywał też, że PiS przeznaczy dwukrotnie więcej środków na pomoc suszową niż wcześniej robiło to współrządzące PSL. Odnosząc się do kwestii europejskich, Mateusz Morawiecki zapewnił również, że końcowy wynik negocjacji unijnego budżetu będzie, tu cytat, dużo lepszy niż wszystkim się wydaje. Z Sandomierza Karol Darmoros, Polskie Radio. Tradycja prawosławna jest ważną częścią polskiego dziedzictwa kulturowego i duchowego. Tak prezydent napisał w liście do uczestników obchodów Święta Przemienienia Pańskiego na Świętej Górze Grabarce. Andrzej Duda przypomniał, że nasz kraj ma wielowiekową tradycję współistnienia obok siebie różnych narodów i religii. List odczytał ksiądz Doroteusz Sawicki. Poprzez tamto spotkanie i wspólną modlitwę chciałem podkreślić swoje głębokie przekonanie, że tradycja duchowa, którą kultywują tutaj od wieków wierni Kościoła prawosławnego, stanowi integralną część dziedzictwa naszej ojczyzny. Nawiązując do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, prezydent zaznaczył, że 100 lat temu przedstawiciele różnych narodów i religii, również prawosławia, chwycili za broń, aby walczyć z najeźdźcą i odzyskać wolność. Andrzej Duda przekazał do sanktuarium księgę pamiątkową, do której mogli wpisywać się uczestnicy obchodów na Grabarce. Kolejne silne trzęsienie ziemi w pobliżu indonezyjskiej wyspy Lomboku miało magnitudę 7,2. Na razie nie wiadomo nic o fali tsunami albo ewentualnych zniszczeniach. Już rano samą wyspę nawiedziło trzęsienie ziemi. Było trochę słabsze, miało magnitudę 6,3. Najgorzej było 2 tygodnie temu. Wtedy podczas trzęsienia ziemi na wyspie zginęło 430 osób. To był serwis Trójki. W nocy na termometrach od 16 do 19 stopni, poza tym niewiele chmur, ale na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu możliwe przelotne opady deszczu. Teraz najcieplej na południu i południowym zachodzie w okolicach 24-26 stopni Celsjusza, w pozostałych regionach od 21 do 24 stopni. Z kolei na południu i południowym wschodzie mogą pojawić się burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa www.swsorg.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD. Oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Tylko teraz. Wszechstronne SUVy Land Rover. W abonamencie Premium Lease z zerową opłatą wstępną i ratą od 1210 zł netto miesięcznie. Dostępne do natychmiastowego odbioru. Szczegóły na landrover.pl. Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 211 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 211 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Poczta Polska. 100 różnych głosów mówi ci, co masz robić? Nie słuchaj ich. Posłuchaj siebie. Wybierz BMW serii 3 z zerową opłatą wstępną i 5-letnim pakietem bezpłatnych przeglądów za 1090 zł netto miesięcznie w promocyjnym finansowaniu BMW Comfort Lease. Nie prowadzisz firmy? Poznaj równie korzystne oferty finansowania dla klientów indywidualnych na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę ze sportem na antenie radiowej Trójki zapraszają Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Jeżeli chodzi o sprawy bieżące, to przypominamy, że w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie Legia wymęczyła wygraną 2-1 z Zagłębiem Sosnowiec. Coś jeszcze byś dodał, Adamie? Dodałbym, bo wspominaliśmy o tym, że Grzegorz Krychowiak strzelił gola dla Lokomotivu Moskwa i okazało się, że był to gol zwycięski. Wygrali Sowietow Samarą na wyjeździe. Z kryliami Sowietow Samara. Brawo. A ostatni raz Krychowiak gola w lidze strzelił 6 stycznia 2016 roku, czyli jeszcze w Hiszpanii w barwach Sewilli. To prawda. Jeżeli chodzi o Premier League, to Manchester City pokonał Huddersfield 6-1 i pokazał, kto tu rozdaje karty. Przypominamy, że The Citizens bronią tytułu i chyba pozostaniemy przy sprawach piłkarskich i sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w Białymstoku. Tam przed chwilą rozpoczął się mecz Jagiellonii z Piastem Gliwice. Witam bardzo serdecznie, już 9 minuta tego spotkania, wynik 0-0, w tej chwili mamy przerwę w grze, kontuzjowany zawodnik Jagiellonii Mateusz Machaj. Pierwsze 9 minut, no trzeba powiedzieć, należy do gospodarzy, to Jagiellonia stwarza więcej sytuacji, częściej przebywa pod bramką i w polu karnym drużyny Piasta, jednak nic z tego nie wynika, są bardzo, no można powiedzieć, nastawieni pozytywnie gracze Jagiellonii, od razu ruszyli do przodu, zespół z Gliwic, taki troszeczkę schowany, czeka na kontry. No ale na razie bramek nie ma, pomimo optycznej przewagi drużyny gospodarzy, a na stadionie około 9 tysięcy widzów, no nie ma tutaj pełnych trybun, ale jest fajna piłkarska atmosfera, wzorowy doping, jest też wspomnienie daty 22 sierpnia 1920 roku, bitwa białostocka, a więc taki aspekt historyczny również tu w Białymstoku, ale na razie po 10 minutach gry 0-0. Dziękujemy bardzo, Jacek Dąbrowski z Radia Białystok. Musimy też poinformować o tym, że Lech Poznań gra z Wisłą Kraków. Jest 10 minuta spotkania i Lech już prowadzi od 8 minuty po golu Amarala. Dobre nastroje w Poznaniu. Teraz robimy krótką przerwę, a potem wrócimy do sukcesów. Jeszcze wrócimy do sukcesów naszych lekkoatletów z Mistrzostw Europy w Berlinie. łzy niby łagodne, łagodne. Autobus mija nas, zbaczając z kursu. To znowu o nas gadają języki pochodne. Byśmy ustali, ustali. W czapkach z torbami drepczący mur. Śmieszny na pewno, śmieszny do granic. Kocham cię. Blasku nie wiadomo skąd śpiewał Pablo Pavo, a my teraz wracamy zgodnie z obietnicą do zakończonych przed tygodniem Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Przypominamy, że nasi lekkoatleci zdobyli tam 7 medali złotych, 4 srebrne i 1 brązowy. Ten jeden, jedyny brązowy wywalczyła w konkursie rzutu młotem Joanna Fiodorow i właśnie z nią rozmawiał Michał Olszański. Joanna Fiodorow, brązowa medalistka Mistrzostw Europy w rzucie młotem. Joanna, wielkie gratulacje i przede wszystkim powiem ci, że nikt się chyba tak pięknie nie cieszył jak ty. Masz to we krwi. Dziękuję bardzo. No faktycznie, cieszyłam się, bo to jest spełnienie marzeń. Kolejny medal, kolejny fajny wynik i kolejne podium w moim wykonaniu. Chyba to jest najważniejsze tak naprawdę, bo chciałam być druga, ale nie wyszło troszeczkę. Ale to chyba nie jest ważne. Ważny jest medal, nie? Dla reprezentacji, dla siebie. Oczywiście, ten medal w dodatku pewnie daje ci jakieś nadzieje na przyszłość, bo to ważne, potwierdza, że ta dyscyplina jest także dla ciebie. Zgadza się, to jest dla mnie najważniejsze, że ja się na nowo czuję pewna w swojej konkurencji, że mam szansę, że mogę powalczyć i najważniejszy cel, igrzyska w Tokio 2020. Ile dołożysz? Bo w tej chwili 85 z kawałkiem to twój rekord. 75,09. A, już ci dołożyłem. Tak. Piękny był wynik te 85, ale no to jest kosmiczny wynik. Chciałabym na pewno dołożyć, ale moim planem są igrzyska i tam mam rzucać najdalej. Taki jest, że tak powiem, taka jest umowa z moją trenerką, że tam będziemy rzucać najdalej i oby to było w granicach 77-8 metrów, nie? A to, że Anita jest poza zasięgiem, to cię frustruje, wkurza czy nie? Nie, to jest dodatkowy bodziec, trzeba ją gonić, tak? Podkreślam za każdym razem, że ona jest z innej galaktyki, 80 metrów dla kobiety, no potężny wynik, tak? Chciałabym tyle rzucić w swoim życiu, ale czy będę w stanie? Zobaczymy, no na razie robię swoje i z roku na rok dokładam do swojego wyniku, powoli, powoli, sukcesywnie idę do przodu, to jest dla mnie najważniejsze. I jest jeszcze Malwina, czyli można powiedzieć, że mamy takich trzech muszkieterów, akurat panie. Zgadza się, no jesteśmy we trzy i trzy walczymy za każdym razem o to podium, o jak najwyższe laury. W tamtym roku dziewczyny stały obie na podium, w tym roku się zamieniłam z Malwiną. No piękna sprawa, no mamy wewnętrzną rywalizację, która pokazuje, że jesteśmy w świecie czołówką. Powiedz, taki medal brązowy, który widzę w tej chwili, jaka jest cena takiego medalu? Ten medal jest bezcenny. To są hektolitry potów, tony przerzucone na siłowni, tysiące rzutów oddanych na rzutni, rozłąka z rodziną, tysiące kilometrów w podróży. Także, szczerze powiedziawszy, ten medal po prostu nie ma ceny. On jest po prostu mój i jest bezcenny. A co u ciebie prywatnie? Masz czas dla siebie, masz chłopaka, wszystko jest tak jak chcesz? Mam czas dla siebie, jeżeli chodzi o partnera, to niestety no, na to nie mam troszeczkę, można powiedzieć, czasu, bo jednak około 250 dni w roku spędzam na obozach i niestety ciężko jest wtedy stworzyć związek. No ale dla siebie prywatnie, no ja spędzam czas ze swoją rodziną zazwyczaj, jak tylko wracam, to odwiedzam mojego dziadka, bo jest moim największym fanem i zawsze do niego przyjeżdżam, oczywiście mama. Czytam książki, oglądam filmy, jeżdżę na rowerze. No, robię to, czego tak naprawdę często nie mam czasu robić, jak jesteśmy podczas obozów. Wpadnij na molo radiowej Trójki w Augustowie, bo to jest twoje miasto. Na nartach wodnych jeździłaś? Kiedyś tak. Kiedyś jeździłam na nartach. Pierwszy zakręt zaliczyłam, reszta niestety nie należała do mnie. Ale może spróbuję. Z Joanną Fiodorow rozmawiał Michał Olszański. Jeżeli chodzi o spotkanie w Białymstoku, to nadal Jagiellonia bezbramkowo remisuje z Piastem. Natomiast w Ekstralidze Żużlowej Unia Tarnów po 9 biegach prowadzi 30-24 z Włókniarzem Częstochowa. A takiego telefonu mogliśmy się spodziewać? Ja słyszałem, że pan redaktor mówi, że w polskiej lidze działa wolny rynek i piłkarze dostają tyle pieniędzy, ile powinni dostawać i z tym się fundamentalnie nie zgadzam, z tego powodu, że większość klubów piłkarskich w Polsce finansują spółki Skarbu Państwa. Jak nie spółki Skarbu Państwa, to przynajmniej spółki samorządowe lub miast, bo wolny rynek by im dał pieniądze 4 razy niższe. A wszystko się sprawdza do tego, że politycy w jakiś sposób sobie upodobali to, że poprzez spółki Skarbu Państwa i miasta finansują lokalne potrzeby wyborców, dotując kluby sportowe, które tyle pieniędzy nie powinny dostawać. Przez to piłkarze dostają 4-5 razy więcej niż normalnie by zarabiali i są leniwi, im się nie chce grać. O, i to jest mój komentarz. Dziękujemy za ten komentarz. Pozdrowimy jeszcze całą ekipę wracającą z Zakopanego z imprezy Red Bull 400 i posłuchamy Farela Williamsa. A Lech Poznań prowadzi już 2-0 z Wisłą Kraków. They know your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. Man's red flower, it's in every living thing. Mind, use your power, spirit, use your wings. Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Hold on to me, don't let me go. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. rhythm. We are from Vita, the electric one. Does it shock you, see? He left us the sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man, are made of the same things. Freedom! Freedom! Freedom! Freedom. Freedom. Freedom. Freedom. Motorsport to dyscyplina wciąż opanowana przez mężczyzn. Są jednak kobiety, którym my, panowie, moglibyśmy pozazdrościć wiedzy i umiejętności. Jedną z nich na pewno jest młodziutka Dominika Orlik, która ściga się w zawodach enduro czy cross country. Jakiś czas temu wróciła do rywalizacji po groźnej kontuzji, więc spotkał się z nią Mateusz Fusiarz. Jesteś kobietą, która jeździ na motocyklu i to jeszcze w tak ekstremalnym sporcie jak enduro. Skąd w ogóle pomysł, żeby wsiąść na motocykl i akurat taką dyscyplinę uprawiać? Bo myślę, że motocyklami można robić mniej niebezpieczne rzeczy. Powiem ci tak, zawsze powtarzam, że to właśnie wręcz przeciwnie. To jest idealny sport dla kobiet. Zobacz, maseczki błotne, peeling piaskiem. Możemy jeść co chcemy, bo i tak wszystko spalimy. Do tego świetne towarzystwo, naprawdę fajnych chłopaków. No kurde, jest idealny sport dla nas. Nie odpowiedziałaś mi na to poprzednie pytanie. Naprawdę chcę wiedzieć. Co się musiało kiedyś stać w twoim życiu, że ty pomyślałaś, że wsiądziesz na motocykl i będziesz uprawiać hard enduro? To na pewno był jakiś taki moment w życiu, że powiedziałaś, chcę to robić i zaczęłaś to robić, tak jak w słynnym filmie. No, w takim razie wróćmy do początków. Jak miałam 5 lat, tata zabrał mnie na kartingi. Strasznie mi się to spodobało. Zaczęło się od takich totalnie amatorskich wyjazdów czasami z tatą, z rodzicami na kartingi. Wracając z przedszkola czy tam z podstawówki, zawsze przychodziłam do domu, mówiłam, tata, dziadek, jedziemy do lasu. No i moim pierwszym marzeniem był Dakar, więc zamiast zabawy lalkami, zabraliśmy terenówkę, jechaliśmy do lasu czy na pole i po prostu sobie jeździliśmy. Ale pewnego dnia trafiłam na mecz żużlowy i wtedy się zakochałam w dwóch kółkach i mówię, nie, ja chcę jeździć na żużlu. Na co moi rodzice się troszkę nie zgodzili. Mieliśmy małą wojnę w domu, no i taką metodą jakichś tam prób błędów znaleźliśmy właśnie enduro, które było takim trochę kompromisem pomiędzy żużlem a gimnastyką artystyczną, którą wtedy trenowałam. I powiem ci, że z przypadku na przypadek po prostu jeździłam sobie po lesie. Tomek Golob właśnie zaprosił nas na zawody motocrossowe. Spodobało mi się, zdałam licencję, zaczęłam się ścigać 3 lata w motocrossie, ale ciągle ciągnęło mnie do tego Dakaru, do tego wszystkiego, to jednak dłuższe dystanse, trudniejszy teren. No i w końcu, kiedy już miałam taki poziom umiejętności, który pozwoli mi przejść do enduro, to stwierdziłam, że spróbuję i po pierwszych zawodach w enduro stwierdziłam, że ja nie chcę robić nic innego. To jest to, co kocham i to jest mój cel życia. Wiem, że dopiero w maju chyba oficjalnie tak wróciłaś do startów, do jakiegoś takiego mocniejszego treningu, żeby potem przygotowywać się już do zawodów. No i gdzieś odkryłem, że jest coś takiego jak Puchar Polski enduro. Kilka rund widzę już tak po datach, że jest za nami, chyba 3 i jeszcze teraz 4 się szykuje w Romanówce. Tak, dokładnie. W tym roku jedę 2 puchary. Jedę Puchar Polski enduro i Puchar Polski Peelback Supermoto. Ale taką moją główną dyscypliną jest właśnie enduro. I tutaj bardzo chciałabym zachęcić wszystkie dziewczyny, bo jest nas trochę mało, a mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, więc jeżeli to go słuchacie, to bardzo was serdecznie zapraszam, żebyście spróbowały. No tak jak mówiłam, jest to świetna dyscyplina. Cóż, mamy przed sobą jeszcze Romanówkę i jeszcze będzie Puchar Europy w Kielcach. Fajne 2 rundy w Polsce, które warto odwiedzić. Mówisz, że jest was niewiele, ale no na pewno rywalizacja jest gorąca. Wiesz co, zawsze rywalizacja jest gorąca, są w enduro, tak naprawdę nawet czasami nie liczy się, która przyjechałaś, tylko bardziej czy dojechałaś, bo naprawdę zawody mają wysoki poziom, jest trudno. Są ogromne podjazdy, ciężkie, kręte zjazdy w piasku, jest błoto. Wielu zawodników nie kończy zawodów. Ja na przykład w Malechowie jednego dnia nie ukończyłam. Utopiłam się w rzece. Ktoś przede mną musiał zrobić dziurę i ja do niej wpadłam, jak to wiesz, wpadasz do rzeki, nie wierzysz, co wierzasz. Przyjechał po mnie kład, nie dał rady mnie wyciągnąć. Przyjechał UTV, nie dał rady mnie wyciągnąć. Przyjechała terenówka z wyciągarką. Dopiero w momencie, kiedy terenówkę zaczęło wciągać wyciągarka, motocykl odpuścił. Brzmi to nierealnie, ale naprawdę to się stało. Ale oczywiście, jak się udało wyciągnąć motocykl, naprawialiśmy go młotkiem, przytytkami, taśmą. To drugiego dnia skończyłam i to powiem ci, te zawody chyba wspominam najbardziej właśnie dlatego, że było tak ciężko. Która jesteś w tabeli? W tabeli jestem druga, przede mną jest Agnieszka Smolińska. Powiedziałam jeszcze, mamy kilka zawodów przed sobą, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. To z jakim nastawieniem do tej Romanówki? Na pełnym gazie pewnie. So, ja zawsze podchodzę do zawodów tak, że dam sobie wszystko. Z Dominiką Orlik rozmawiał Mateusz Fusiarz. My przenosimy się do Białegostoku. Tam zmiana wyników w meczu Jagiellonii z Piastem. Na miejscu jest Jacek Dąbrowski. Jaka sytuacja? Od trzech minut jest tutaj głośno, jest radośnie. Jagiellonia prowadzi 1-0. Tą swoją przewagę, którą stwarzała przez pierwsze 20 minut, w 21 minucie udokumentowała zdobyciem bramki. A akcja prawą stroną boiska Jagiellonii w polu karnym, przed polem karnym można powiedzieć, Wójcicki dograł w pole karne do wbiegającego tam debiutanta w drużynie żółto-czerwonych Mile Sawkowicza, a ten z około 10 metrów technicznym strzałem pokonał Jakuba Szmatułę i Jagiellonia prowadzi już od 4 minut 1-0. Drużyna żółto-czerwonych ma przewagę. Zespół Piasta Gliwice teraz troszeczkę zaatakował. Już ta stracona bramka podziałała motywująco i już zespół z Gliwic próbuje częściej przedostać się przed pole karne, ale tutaj są ustawieni obrońcy Jagiellonii, którzy kontrolują grę i nie pozwalają zbytnio drużynie gości przedostać się dalej. Kontra Jagiellonii. Teraz już Wójcicki, lewa, prawa strona, przepraszam, boiska. Już są blisko pola karnego. Może być groźnie. Teraz strzałem z dalekiej odległości Machaja będzie rzut rożny, bo piłka odbiła się od jednego z obrońcy. To był chyba Kirkeskow i będziemy mieli rzut rożny z lewej strony boiska. Machaj już zmierza do narożnika boiska. Za chwileczkę będzie dośrodkowywał. A Jagiellonia, tak jak już wspomniałem, 27 minuta w tej chwili. Jagiellonia prowadzi 1-0. Dziękujemy, mówił Jacek Dąbrowski prosto z Białego Stoku. Jeżeli chodzi o prowadzenie Jagiellonii, no to na prowadzi 1-0, natomiast zmienił się również wynik meczu w Poznaniu. Tam Lech wygrywa z Wisłą Kraków, ale już nie 2-0, tylko 2-1. Zatem dzieje się. A już za chwilę więcej o włoskiej Serie A. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, pierd... obie wasze Polski idę prosto, nie zobaczam nic, lewo nic, prawo idę prosto, to już dawno nie jest zabawą, idę prosto, nie biorę jeńców żadnych, idę prosto, dopóki nie padnę. Dla kibiców zainteresowanych żużlem informacja 33-27. Unia Tarnów prowadzi po 10 biegach z włókniarzem Częstochowa. W naszym studiu jest gość Tomasz Lipiński, dziennikarz Kanal Plus Sport. Witamy cię serdecznie. Witam również, dobry wieczór. Dopiero co oglądałeś mecz Legii Warszawa, nie? Oglądałem, ale było to tak bolesne widowisko, że już staram się zapomnieć o tym, że oglądałem. Rozumiem. Wygrany przez Legię Warszawa mecz 2-1, natomiast nie o Ekstraklasie, ale o włoskiej Serie A będziemy rozmawiać. 16 piłkarzy Polaków zagra w Serie A w tym sezonie? Łatwo się pomylić, bo jest ich aż tylu, że rzeczywiście łatwo, ale no zostańmy przy tej liczbie 16, chyba 11 klubów, tak? 11 tak. klubów Serie A, albo 12 nawet klubów, bo tam Teodorczyk doszedł w ostatniej chwili, zatem naprawdę jest ich bardzo, bardzo dużo. Jest ilość i jest też na szczęście trochę jakość. No właśnie, chciałem o to zapytać, bo złośliwi mówią, że ta taka liczna obecność Polaków w Serie A świadczy o nie najwyższym poziomie tej ligi. Nie. No myślę, że nie chcę tego zestawiać oczywiście tak, że z jednej strony Cristiano Ronaldo, a z drugiej strony Mariusz Tankiński. Tamon Polaków. Chociaż ale z drugiej strony wczoraj Mariusz pokazał się. A Cristiano nie strzelił gola, Mariusz strzelił. No ale coś jest na rzeczy, że na pewno dźwignią handlu jest po pierwsze dobra cena, a po drugie reklama. I myślę, że tę reklamę Polakom na pewno świetną zrobił Kamil Glik, robił Piotr Zieliński, później Arkadiusz Milik. No w dalszym ciągu od lat to robi bez wątpienia Zbigniew Boniek, który teraz przecież w naszym futbolu od paru lat bardzo dużo znaczy, a we Włoszech od zawsze właściwie. No i cena, czyli powiedzmy te 3-4 miliony euro dla włoskich klubów, to jest małe ryzyko. A kupują towar, który rzeczywiście można ukształtować. Kupują zazwyczaj zawodników, powiedzmy, na odpowiednim poziomie motorycznym, szybkościowym. Patrz Krzysztof Piątek czy Arkadiusz Reca i oni wiedzą, że i oczywiście młody wiek, że na kimś takim na pewno nie stracą. Mogą dużo zarobić. Tak pamiętają też na pewno historię z Robertem Lewandowskim, bo ta sama Jenna ładnych parę lat temu rzeczywiście tym Robertem Lewandowskim była bardzo zainteresowana, ale tam zabrakło odwagi. No i teraz liczą na to, że chociażby taki Krzysztof Piątek będzie na miastko, a może strzałem w dziesiątkę. No strzałów to 4 były co najmniej w Pucharze Włoch, ale to inna sprawa w Serie A. Zobaczymy, jak sobie będzie radził. Kto twoim zdaniem będzie największą gwiazdą? Wiadomo, Cristiano Ronaldo teraz marketingowo po tym całym szumie jest wielką gwiazdą, chociaż Higuain, który przeszedł z Juventusu do Milanu, też na pewno taką gwiazdą jest. Czy może Mauro Icardi, może Arkadiusz Milik? Jak myślisz, kto będzie na tym pułapie bogów w Serie A? No tutaj rzeczywiście postawiłeś mnie przed bardzo trudnym zadaniem. Bardzo jestem ciekawy, oprócz tych zawodników, których wymieniłeś, bo rzeczywiście co nazwisko to strzał właściwie celny, tego Lautaro Martineza, którego sprowadził Inter Mediolan, bo rzeczywiście można go określić królem letnich meczów towarzyskich, a jeśli już upatrujemy jakiegoś włoskiego remedium na dominację Juventusu, na te 7 kolejnych tytułów, no to pierwszy wzrok kieruje się ku Interowi, gdzie rzeczywiście jest bardzo dobry trener, gdzie jest stabilnie od strony tych chińskich właścicieli, inaczej niż w Milanie, gdzie rzeczywiście są jakieś sensowne transfery. Nie myślę tutaj tylko o Martinezie, ale także o Radzinej Golanie, gdzie to wszystko rzeczywiście ma ręce i nogi. Jedyny jakiś znak zapytania, który mógłbym postawić przy Interze, to, że oni się na pewno zwyczaili od takiego rytmu, do jakiego jest przyzwyczajony Juventus, czyli gramy Liga Mistrzów, Serie A, mecz po meczu, natomiast Interów w europejskich pucharach w Lidze Mistrzów nie oglądaliśmy a może nawet dłużej. I to rzeczywiście, jeśli oni sobie z tym poradzą, no to myślę, że Juventusowi mogą napędzić dużo strachu. A jeżeli chodzi o Milan, który wyrwał się z tych szponów chińskich, fundusz Elliot oddechu, pojawił się Paolo Maldini, który przecież już bardzo długo próbowali go pozyskać, żeby znowu wrócił i stał się tą ikoną. Czy Gennaro Gattuso, myślisz, będzie miał w swoich rękach klocki, z których takie anti-Juve będzie można stworzyć? W dalszym ciągu to jest dla mnie największa niewiadoma, bo tak jak u nas w naszej ekstraklasie mówi się często, że trener z charyzmą, taki, którego boją się piłkarze, to wystarcza, to myślę, że w Serie A i na jakimś wyższym poziomie to jednak jest trochę za mało. Ja w dalszym ciągu nie mam przekonania do Gennaro Gattuso i gdzieś tam czai się za plecami Antonio Conte, tak, który w tym momencie jest bezrobotny i może przy jakimś tam niepowodzeniu, przy jakiejś słabszej paście rzeczywiście może tam nastąpić zmiana trenera, chociaż nie życzę tego Gattuso, bo wszyscy go lubimy, zatem jego charyzmę. Transfery są fajne. No ciekaw jestem, na ile ten amerykański fundusz rzeczywiście tylko myśli o tym, żeby dofinansować tak rzeczywiście ten Milan i później z czasem go sprzedać, oddać w dobre ręce i jeszcze na tym zarobić, ale na razie Higuain, Caldara, jeszcze parę nazwisk, zatem też na pewno jest to klub, który w tym sezonie ma duże ambicje. Wróćmy do naszych ludzi w Serie A. Tomku, miło słucha się tego, co mówi Carlo Ancelotti o Arkadiuszu Miliku, porównuje go do Andrija Szewczenki i zapowiada, że strzeli wiele goli w tym sezonie. Miło się także oglądało wczoraj w pierwszym meczu Arkadiusza Milika, który strzelił gola po takiej naprawdę ładnej akcji. Jeden gol nieuznany, nie z winy Milika, były jeszcze inne szanse. Wiadomo było, że jeśli Milik jest zdrowy, to jest to ogromna wartość dla Napoli. To jest taki zawodnik, którego można oprzeć się całą grę i rzeczywiście wczoraj ta gra się o Arkadiusza Milika opierała. No na razie też mądrość trenera wychodzi, Carlo Ancelottiego, który dowartościowuje, który raczej chwali swoich piłkarzy i który wszedł w buty Maurizio Sarriego, który rzeczywiście odcisnął olbrzymie piętno na Napoli i nie stara się wszystkiego burzyć, nie stara się pokazać, nie, ja przyszedłem i tutaj jestem najmądrzejszy, tylko myślę, że ten mecz wczorajszy to po części 80-90% to jeszcze wygrał dla Napoli Sarri. No i te pozostałe, powiedzmy, dajmy Arkadiuszowi Milikowi, Ancelottiego gdzieś tam w tle. No, niech będzie zdrowy, a myślę, że Milik tę dwucyfrową liczbę goli w tym sezonie spokojnie strzeli. Kto z naszych myślisz jeszcze zrobi największą furorę? Kto będzie takim pewniakiem? Bo Wojciech Szczęsny pewnie zachowa tę bluzę z numerem 1. Tutaj raczej nie będzie większych jakichś zachwiań. Kto jeszcze? Na Krzysztofa Piątka liczymy, prawda? No tak, na pewno. Trzeba szukać pewnie wśród tych piłkarzy, którzy już trochę grają w tej lidze, czyli Piotr Zieliński, który wczoraj też rozegrał niezły mecz. No i oczywiście ten tercet Sampdori. Chociaż Dawid Kownacki chyba będzie miał największe problemy. Będzie miał ciężko, bo tam rzeczywiście sprowadzili jeszcze napastników, no ale liczymy na rozwój Bereszyńskiego, przecież o którego już gdzieś tam co okienko transferowe pytają te mocne kluby. No i siłą rzeczy z tych nowicjuszy chciałoby się wskazać na Krzysztofa Piątka, skoro rozbudził tak nasze nadzieje w tych meczach towarzyskich, w tym meczu pucharowym, kiedy dokonał sztuki nie lada, bo strzelił 4 gole w jakimkolwiek meczu, to jest przecież spory wyczyn, a co dopiero swoim prawdziwym debiucie. I bardzo jestem ciekaw, że Geno i rzeczywiście będą ze względu na Krzysztofa Piątka fajne. No i fajnie też jest, że mam nie tylko zawodników odbronienia, ale właśnie więcej takich ofensywnych, bo i Teodorczyk, i Milik, i Piątek, czyli tych polskich Stępiński, czyli tych polskich goli w tym sezonie w lidze włoskiej może paść rekordowa liczba. Ciekawe, jak będzie kiedyś w Genoi był taki duet z Kurawi, Aguilera, kto wie, tak, może tak. Piątek nawiąże do tych tradycji. Dziękujemy tak bardzo, Tomasz Lipiński, dziennikarz Kanał Plus Sport, był naszym gościem, no i czekamy na gole Polaków w Serie A. cresce l'energia. Centro nevralgico del nuovo mondo, da qui che parte ogni nuova via. Dalle province del grande impero sento una voce che si sta alzando. Questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo. A bailar! Uepa, uepa, uepa, uepa! Ay, mamá! Ay, mamá, mamá, Giovanotti, l'ombelico del mondo, ale tak sobie myślę, że widząc człowieka, który siedzi naprzeciwko mnie, powinniśmy zagrać coś z oceanu. Jan Pachlowski, nasz korespondent amerykański, jest w studiu w Trójce. Witamy cię, Janku. Witam. No wszystko przed wami. Wiesz, co mógłbyś zagrać? Tak mi się kojarzy, na otwarcie Krzysztofa US Open. Krzysztofa Krawczyka. Nie, na otwarcie US Open 2 lata temu, przepiękny koncert, jak ten dach otwierali, Phil Collins zagrał. I wtedy na inauguracji US Open z naszym Janowiczem grał Novak Djokovic. Nawet seta mu urwał Janowicz. Tak, i wtedy pięknie po tym meczu, zresztą chwaląc naszego tenisistę, co było miło, zaśpiewał I Can Dance. Pamiętasz? Ty pamiętam. Nawet to wykorzystałeś w jakimś tam fragmencie. A czy pamiętam, Novak czy te Djokovic... koncerty otwierające US Open są porównywalne z tymi, które są w Super Bowl, czy to zupełnie inna ja skala? Ja myślę, że to jest zupełnie inna skala, bo koncerty w Super Bowl to jest coś dla artysty najważniejszego w karierze. Super prestiżowego. Tylko artyści mogą naprawdę, którzy są na tym największym topie w Stanach Zjednoczonych, zagrać. I co jest najważniejsze, oni grają za darmo. To jest chyba jedna, jedyna rzecz podczas Super Bowl, podczas której jeden z głównych aktorów, no bo przecież występujący wokalista jest, czy zespół jest jednym z głównych aktorów, nie otrzymuje za to pieniędzy, bo to jest prestiż i naprawdę, zresztą to mu się zwraca z nawiązką, bo po takim koncercie płyty czy utwory ściągane właśnie za pomocą różnych aplikacji, no biją rekordy popularności. Janko, wywołałeś temat US Open, będziesz śledzić ten turniej, będziemy czekać na twoje relacje. Teraz kończy się impreza w Cincinnati, dzisiaj finały w turnieju pań, Simona Halep gra z Kiki Bertens, w turnieju u panów Novak Djokovic z Rogerem Federerem. Pewnie chciałbyś zacząć od wątku polskiego, ale niewiele da się powiedzieć o naszych tenisistach, którzy grali w Cincinnati. Ale ja powiem a propos Simony Halep, która rewelacyjnie gra, bo tutaj mówimy o tej... Jak na liderkę WTA przystało. Tak, ale wygrać... Teraz policzę szybko, mam nadzieję, że nie mylę. Raz, dwa, trzy, chyba 9 meczów wygrała. Żadnego nie przegrała w Stanach Zjednoczonych. To naprawdę, nawet jak na liderkę, to jest znakomite osiągnięcie, bo wygrać 9 meczów z rzędu to nie jest łatwa sprawa w silnych turniejach, bo mówimy tutaj właśnie o tej, o tym lecie tenisowym w Stanach Zjednoczonych, które jest takim przygotowaniem do US Open, do ostatniego turnieju właśnie spod znaku Wielkiego Szlema w sezonie tenisowym. I ona gra rewelacyjnie, ale mi się przypomina a propos Stanów Zjednoczonych jedna rzecz. Ja ją Państwu opowiadałem, bo miałem przyjemność być na meczu w marcu, kiedy nasza Agnieszka Radwańska gdzieś tam plącząca się w okolicach 30 miejsca, niespodziewanie po znakomitym meczu z tą Halep wygrała. I wtedy nam się wydawało, rozmawiałem z Agnieszką Radwańską, prezentowaliśmy tą jej wypowiedź w Trójce, że wróciła taka dobra Agnieszka Radwańska i że to jest może prognostyk przed czymś lepszym. Okazało się, że nic dobrego że się nie wydarzyło po tamtym zwycięstwie. Nie wydarzyło. I w przypadku Magdaliny też nie bardzo, chociaż ona przed 2 tygodniami w Waszyngtonie całkiem nieźle pograła. Tam zwycięstwo z Naomi Osaką, tak? Pierwsze zwycięstwo zresztą w karierze Polki z zawodniczką z pierwszej 20. Magda powoli się pnie w rankingu, natomiast Agnieszka spada sukcesywnie. To prawda, natomiast jeżeli chodzi o występy w kwalifikacjach, no to ze względu na to, że wysoko w Waszyngtonie doszła Magdalinę, to ona nie zdążyła po prostu dotrzeć na kwalifikacje do turnieju następnego w Montrealu i niestety tam nie zdobyła żadnych punktów. No i teraz niestety nie zobaczymy również ją w New Haven. w turnieju, w którym zawodniczka nasza Agnieszka Radwańska zagra z Petrą Kwitową. Bodajże z rozstawioną z numerem 3 w tym turnieju, tak więc no właśnie, ciężkie, to się nie spodziewał, że to będzie zwycięskie spotkanie. Ciężkie to będzie przed naszą zawodniczką. Wracając do Polaków, Hubert Hurkacz nieźle w Waszyngtonie. On zdobywa pierwsze punkty w tych najważniejszych turniejach najwyższej rangi. Wszystko co najlepsze przed nim, no i właśnie US Open. Jakiś taki fatum, bo to wszyscy podkreślamy i to się mówi zawsze, bo liczymy na Agnieszkę Radwańską, ona przecież lubi twarde korty, a ona tam nigdy nie doszła do ćwierćfinału. To jest coś niesamowitego. Pamiętam rok, już się wydawało, że to jest ten moment, że to jest rok 2013, kiedy Agnieszka w końcu będzie w ćwierćfinale i czy 2014, nie pamiętam w tej chwili, ale to nie ważne, grała z Rosjanką. Nawet nie zapamiętałem nazwiska, bo ta Rosjanka nic tam większego potem nie zwojowała. Prowadziła Polka chyba 6-0 w pierwszym secie, czy 6-1 i 4-0, czy 4-1 prowadziła w drugim i to spotkanie przegrała. To jest niewytłumaczalne, jakoś tak, tak jak chyba Polacy w piłkę nożną nie potrafią wygrać na Wembley, tak samo trudno Agnieszce Radwańskiej zwojować US Open. Ale przecież Agnieszka Radwańska miała jeden fantastyczny epizod na US Open, bo pokonała Marię Szarapowę. Tak, to pamiętam, to był wrzesień 2006 roku, zadzwonił do mnie któryś z dziennikarzy Trójki, zapytał, powiedz, jak Amerykanie wypowiadają nazwisko Radwańska, bo to dla nich coś nowego, wie, Radwańska. Radwańska, ja tak nie umiem jeszcze jak oni, muszę jeszcze chyba parę lat tam pomieszkać. Ale a propos Agnieszki Radwańskiej, wiem, że psioczymy, wiem, że to jest 30. miejsce. Nikt już nawet, nie psioczy, my doceniamy to, co ona osiągnęła tak, w karierze. Ale chodzi mi o to, że no, nie satysfakcjonuje to, co pamiętamy z ostatnich lat, w porównaniu z tym, że jest teraz w czwartej dziesiątce, ale proszę mi uwierzyć, że tak jak Agnieszka Radwańska rozpoznawalna jest w Stanach Zjednoczonych, tak jak to nazwisko często pojawia się no w rozgłośniach radiowych. Tyle lat była na topie. Tak jak cieszy miejscową Polonię, tak jak kibice z całych Stanów Zjednoczonych naprawdę jadą gdzieś do Nowego Jorku, do Miami, do Cincinnati czy do Kanady ją oglądać, to jest fenomen. Agnieszka Radwańska, Marcin Gortat od 2-3 lat, fenomen Roberta Lewandowskiego, ale to w dalszym ciągu jeden z najlepiej nie tylko sportowców rozpoznawanych w Stanach Zjednoczonych, w ogóle w Ameryce Północnej, ale również Polaków. Kiedyś Robert Lewandowski przyjedzie grać za oceanem, to mówiła jego żona. Janku, bardzo Ci dziękuję za wizytę. Jeszcze chwilę pobędziesz w Polsce, a potem będziemy znów czekać na Twoje relacje zza oceanu i zajmiemy się jeszcze piłką nożną na koniec, Adam. Tak, w meczu Lecha Poznań z Wisłą Kraków przerwa, jest 2-1, natomiast w Białymstoku Jagiellonia gra z Piastem Gliwice, tam jeszcze grają w pierwszej połowie, na miejscu jest Jacek Dąbrowski. Jacku, jak sytuacja? Już doliczony czas gry i wciąż Jagiellonia prowadzi 1-0. Białostoczanie kontrolują sytuację i stwarzają sobie kolejne. W 45 minucie, więc jeszcze w tym podstawowym czasie pierwszej połowy Nowikowas z rzutu wolnego uderzył pięknie, technicznie. Wydawało się, że ta piłka wpadnie do bramki, ale minęła słupek. A tymczasem zespół Piasta na połowie drużyny białostockiej Jagiellonii rozgrywa piłkę, ale nie mają chyba pomysłu gracze w niebieskich koszulkach, bo wycofali teraz na własną połowę. I już Hatley rozpoczyna podaniem do prawej strony. Jest podanie przedpole karne. Może być groźnie. Jest tam zawodnik Piasta Gliwice, ale jest trójka obrońców drużyny Jagiellonii. Czy wybiją zawodnicy Jagi? Gwizdek sędziego. I będzie chyba koniec pierwszej połowy. Sędzia patrzy na zegarek, a więc Jagiellonia wciąż prowadzi 1-0. Dziękujemy bardzo. To relacja prosto z Białego Stoku. Rozmawialiśmy całkiem sporo o lidze włoskiej, także posłuchajmy to, co działo się, jakie padły wyniki we Włoszech. Papier Polo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! W Weronie na mecz pofatygowało się 30 tysięcy kibiców. Takich tłumów w XXI wieku na tym stadionie nie było. Ale większość przyszła oglądać Cristiano Ronaldo. Juventus strzelił bramkę już w trzeciej minucie, przez 25 dominował totalnie, by osiąść na laurach. W efekcie Mariusz Stępiński strzelił Wojciechowi Szczęsnemu piękną bramkę głową, poprawił Giaccherini z karnego i zanosiło się na sensację. Juve wygrało rzutem na taśmę. Strzelec bramki w doliczonym czasie gry, Federico Bernardeschi, skomentował: znowu okazało się, że w futbolu papierowe kalkulacje się nie liczą, liczy się boisko. Gratulacje dla Chievo, zagrali wielki mecz. Trener Juve Massimiliano Allegri tłumaczył: dopiero od tygodnia pracujemy w pełnym składzie, dlatego zwycięstwo cieszy. W pierwszych trzech meczach sezonu zawsze liczą się tylko punkty. Ale oczywiście tematem dnia był występ Ronaldo. Dobrze wytrzymał mecz, sporo strzelał, szkoda, że nie trafił. Jak na pierwszy mecz i 7 dni wspólnych przygotowań zagrał naprawdę dobrze. Tyle Allegri. Włoski futbolowy guru Mario Sconcerti napisał w Corriere della Sera, że Portugalczyk zagrał dobrze, a chwilami bardzo dobrze. Pokazał wielką klasę i chęć współpracy z kolegami w zwykłym, szarym meczu ligowym. W drugim wczorajszym spotkaniu Lazio grało świetnie przez 25 minut i prowadziło 1-0, ale potem grało już tylko Napoli. Wyrównał z bliska Arkadiusz Milik, chwilę przedtem zdobył nieuznaną bramkę. Gra Polaka wywołała wielki entuzjazm fachowców. Gazeta dello Sport pisze o wielkiej grze Milika. Szybki, sprawny, nieprzewidywalny, urywa się obrońcom kiedy chce. Mario Sconcerti skomentował: Napoli jest niebezpieczne dzięki Milikowi. Według mnie to prawdziwa znakomitość. Zdaniem komentatora Napoli pod wodzą Ancelottiego gra podobnie jak za Sariego, ale skuteczniej. Jak się wyraził, w tej grze jest więcej treści i substancji. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W trwającym meczu Torino remisuje z Romą 0-0. A teraz zajrzymy na boiska Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! Klątwa przerwana, czar rozwiany. Harry Kane jest wolny. 14 meczów, 46 strzałów, 0 bramek. Tak wyglądał jego dotychczasowy sierpniowy bilans w meczach Premier League. W sierpniu Harry po prostu nie strzela, głosiła prawda ludowa. Cóż, wypada ją teraz odwołać, bo Harry wreszcie strzelił. Postawił kropkę nad i przy pewnym zwycięstwie nad Fulham. Derby Londynu skończyły się dla ekipy Pochettino dobrze. Sporo było obaw. Niezgranie ze względu na mundialowe absencje, mało imponujące inwestycje transferowe, ale na razie 2 mecze i 6 punktów. Chociaż... Mieliśmy sporo okazji, ale brakowało nam skuteczności. Co więcej, w obronie, w końcówce i na początku pozwalaliśmy rywalom na zbyt wiele. 100 milionów, tyle w przerwie wydało na transfery Fulham. Tu na razie inwestycja zdecydowanie się nie zwraca. Drugą połowę zaczęliśmy naprawdę obiecująco. Piłka chodziła dobrze, zdobyliśmy gola, ale rywale zmienili taktykę. Nie mieliśmy wystarczająco wiele energii, żeby powstrzymać ich diament. Następny mecz Londyńczycy grają z Burnley w dodatku u siebie. Burnley dość gładko przegrało z Watford, a bramkę strzelił niejaki James Tarkowski. Odległe korzenie polskie, dziadek miał na imię Bronisław. Z kolei Spurs za tydzień czeka pierwszy poważny sprawdzian z Manchesterem United. Czy w tym sezonie przed poważnym sprawdzianem stanie City? Wielu ludzi w to wątpi. Stresu nie było z Huddersfield. 6-1. Według przedmeczowych zapowiedzi trener Guardiola miał posadzić na ławce Aguero i dać szansę Gabrielowi Jesusowi. Na pytanie, który z nich powinien zagrać, Hiszpan ostatecznie odpowiedział jednak: obaj. Efekty? Gol Jesusa i 3 Aguero. A wczorajszy pojedynek Chelsea i Arsenalu był pojedynkiem dwóch nowych trenerów. Messie Emery, dobrze skrojony garnitur, poszetka, no i w ciągłym ruchu. Trudno mu zrobić zdjęcie, bo nieustanne gesty rozmazują każdą fotkę. Senior Sarri w niebieskiej koszulce, sposób zachowania bardziej przyjazny fotoreporterom. Na razie górą Hiszpan, 3-2 dla Chelsea, ale to ciągle drużyna w budowie. Po 20 minutach wygrywała 2-0, by zejść do szatni przy remisie 2-2. Przez 75 minut radziliśmy sobie świetnie, a w środku był koszmarny kwadrans. Na razie wydaje się, że przed trenerem Emery nieco dłuższa droga. Z przodu nawet jakoś to wygląda, duch w zespole jest, ale z tyłu gorzej. Francuz umieszcza linię obrony wysoko. Na razie widać, że niektórym graczom brakuje szybkości, żeby unieść taką taktykę. Z przodu dobra robota, udało się przerwać ich linię. Po dostaniu się w pole karne mieliśmy okazję, ale w defensywie musimy jeszcze popracować. Na koniec sprawdzamy, co tam u młotów. Niestety niestety ekipa Łukasza Fabiańskiego ciągle bez punktów. Porażka z Bournemouth 1-2. Na razie ekipa ze wschodu stolicy zamyka tabelę. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Kończy się mecz Brighton kontra Manchester United i jest tam naprawdę bardzo gorąco. Do tej pory Brighton prowadził 3-1, natomiast przed chwilą Paul Pogba strzelił gola i zrobiło się 3-2, zatem Czerwone Diabły walczą o jeden punkt, ale porażka będzie oczywiście sensacją. No i to tyle na dziś, drodzy Państwo. Audycję zrealizowała Iwanka Kunewa, telefony odbierała Ela Różecka, a przy mikrofonie czuwali Adam Malecki i Krzysztof Uniewski. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego smartfona podstawowa konfiguracja, instalacja oprogramowania antywirusowego oraz folia ochronna HD oszczędzasz 58 zł, płacąc tylko 129 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. 7 płytowych niespodzianek. Na 7 tygodni lata. www.sklep.polskieradio.pl. Tak długo czekam, ale... Selekcja najlepszych płyt z katalogu Polskiego Radia na tegoroczne wakacje. Odwiedź nas na www.sklep.polskieradio.pl. Zapraszamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU. Radio Navigator. Za minutę 19. Piotr Łodej, witam kierowców. Spory ruch, kończy się dłuższy weekend. Uważajmy na jeden Gdańsk-Grudziądz między węzłami Swarożyna Pelplin. Po zderzeniu trzech aut zablokowany był pas w kierunku Łodzi. Trwa przywracanie normalnego ruchu, co może trochę potrwać. Zresztą i tak zakorkowana A1 w stronę Łodzi. Trzeba odstać przynajmniej kwadrans na bramkach wjazdowych w Rusocinie oraz wyjazdowych w Nowej Wsi. Mało tego, przytkała się także nitka na bramkach wyjazdowych w Rusocinie w kierunku Gdańska. Ciasno także na A4 między węzłami Kąty i Bielany Wrocławski, oczywiście w stronę Wrocławia. Do tego przed kątami zderzyły się cztery auta, blokując jeden pas jezdni. Sznur aut na mazowieckim odcinku 7 w stronę Warszawy, szczególnie przed mostem w Białobrzegach oraz przed światłami za obwodnicą Grójca. Jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o telefony 2 2 7 3 oraz SMS-y. Pomożemy innym kierowcom, tak jak Państwo informują, że na szczęście już bez utrudnień na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1 Włocławek-Kutno w pobliżu węzła Kowal. Tam po kolizji miejsce zdarzenia jest już przejezdne. Bez utrudnień także na drodze numer 43 Kluczbork-Częstochowa po zderzeniu dwóch aut droga została odblokowana. Szerokiej drogi, słyszymy się za godzinę w Nawigatorze przed godziną 20. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Sponsorem audycji jest PZU.